Na yo motema motema Toka moni ya solo kasi pase kosi la teo Toti kaliba deko tamba ikambo kwa melangai Nako salisa yo sepo ya souvenir na bolingo Monie, monie, monie, monie Mini kasi sala la vio seli Waka kalokoro peo talaka nasima Keo tiki moto na pota na motema Toka moni ya solo kasi pase kosi la teo Toti kaliba deko tangwa likambo komelangai Nako salisa yo sepo ya souvenir a bolingo Monie, monie, monie Eke oyebaki yangana libala shu Yolandina yo Pirobela ya bato lelo toka mwani ya mbalakaka Bae bako saka yo Pote toka mwana Makoba lelo koseka Soki ba mwaninga Pema benga kanga etulae Kala lelo ebe Oko maneko kanisa, kumona ngana zela Opa kabiso epaye, opa yoso sala sonyo Mwasi ya libala, na mwasi ya nubaye Masala kamara tete, suka suka seba kambo anaye makaselie Moringwe sila kite, mama la yo seli na kosenga da yo kosomana mirobela patoko yo kakateko kakate motema baba na kobote la yo seli na kobote la yo na kosenga da yo kosomana tosokara tosokara tosokara o sheli motema o na kobote la yo seli na kosenga da yo Nakobotela yo, nakobotela yo, nakobotela yo, nakobotela yo,